ใจอันกิเลสในหัวใจของคนเรานี่นะให้คิดทบทวนดูให้ดีมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่ตั้งนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาเพราะฉะนั้นเราจะมาละมันให้มันหมดไปสิ้นไปไวๆอย่างนี้มันจะได้ยังไงอ่ะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นทีเดียวเลยอันนี้นะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทรงภาคเพียรพยายามสั่งสมกำลังใจของตนให้มันเข้มแข็งโดยยึดเอาบุญเอากุศลเป็นกำลังใจทำความเชื่อความเลื่อมใสในบุญกุศลให้มากมากทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าไม่มีบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจแล้วใจไม่เข้มแข็งที่จะมาต่อสู้กับกิเลสหรือจะมากำหนดละกิเลสตัณหาในหัวใจให้น้อยเบาบางไปก็ไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันมีอิทธิพลต้านทานไม่ให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากอำนาจของมันมันเป็นอย่างนั้นอำนาจของกิเลสนี่มันก็พอๆกันเนี่ยกับอำนาจของบุญกุศลสุดแล้วแต่ใจเป็นประมาณถ้าใจมันชอบบุญชอบกุศลมากมันเบื่อต่อทุกข์ภายในสงสารนี่อยากจะพ้นทุกข์อย่างแรงอย่างนี้นะก็ทำความดีให้มากๆเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้อานุภาพของบุญกุศลก็ย่อมมีกำลังเหนือกว่ากิเลสบาปธรรมนี่แหละที่ทำให้กิเลสบาปธรรมมันครอบงำจิตใจไม่ได้ก็เพราะว่าใจเรามันพอใจมันโน้มไปในทางบุญทางคุณมากกว่าที่จะสร้างสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะว่าบุญกุศลก็ดีกิเลสบาปธรรมก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเอาใจว่าขอให้เข้าใจกันแต่ที่คนส่วนมากมันไม่เข้าใจโดยท่องแท้มันจึงปล่อยใจของตนให้กิเลสบาปธรรมมันครอบงำเอามันก็เลยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไปเนื่องจากว่ามันไม่เห็นว่ากิเลสตัณหานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นะกิเลสมันก็มีมายามันหลอกจิตของคนเราให้มีความสุขสบายไปได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยกิเลสมันทำให้ใจเป็นสุขสบายไปได้ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันก็หลงอ่ะมันมาหลงมายาของกิเลสอันนี้เนี่ยมันสร้างสรรค์ให้เกิดความสุขไปบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เลยติดอยู่ในความสุขอันนั้นซะแล้วคนขาดปัญญาไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันเจืออยู่ด้วยกิเลสเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ได้คิดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจึงเป็นอย่างนี้แหละมันจึงไม่สนใจในทางศีลทางธรรมเพราะว่ามันปล่อยจิตใจให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเสียมากต่อมากแล้วเช่นนี้นะมันจึงมันกิเลสตัณหามันมีอำนาจมันควบคุมจิตไว้ไม่ให้ยินดีในบุญในคุณไม่ให้ยินดีในการสดับตรับฟัง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นนั่นน่ะดังนั้นทุกคนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องควบคุมจิตของตนให้ดีก็ทำความพอใจยินดีในบุญในคุณนี้ให้มากๆเข้าไปจิตใจมันจะไม่ได้ประวัติไปในกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงต่างๆนี่ไอ้ความยินดีในบุญในคุณนี่มันก็ต้องอาศัยการใคร่ควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของบุญของคุณอันประเสริฐนี่จริงๆเลยอย่างนี้นะถ้าบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณค่าของบุญของคุณนี่แล้วความเชื่อความเลื่อมใสในบุญคุณนี่ก็น้อยเรียกว่ามีแต่ความเชื่ออย่างนี้ขาดปัญญาอย่างนี้นะมันก็อ่อนนะความเชื่อนั่นนะอ่อนแอไม่แข็งแรงเพราะเหตุผลในเรื่องบุญเรื่องคุณนี่ไม่ปรากฏในใจโดยแจ่มแจ้งความเชื่อมันจึงไม่แข็งแรงให้เข้าใจต่อเมื่อใดผู้ใดมาพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาดูว่าอานุภาพแห่งบุญกุศลนี่มันมียังไงบ้างดียังไงบ้างวิเศษยังไงบ้างอย่างนี้นะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนะถ้าพิจารณาเห็นว่าบุญนี่มีอานุภาพกำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้จริงไอ้อย่างนี้แล้วมันก็เชื่อบุญมั่นคงเลยแบบนี้นะมันก็เลื่อมใสในบุญนะไม่จิตใจไม่โอกแวกไม่ไปเชื่อสิ่งอื่นว่าจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขได้มันก็ไม่หลงไหลไปแล้ววันนี้นะนั่นเนี่ยเป็นงั้นก็เคยพูดชี้แจงลักษณะการของบุญของบาปสู่กันฟังมาอยู่เสมอนั่นแหละแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังนั่นสินั่นมันก็ไม่สนใจเลยบ่นี่บุญไม่ทราบเป็นตัวยังไงเป็นยังไงมีลักษณะอาการยังไงอย่างนี้ไม่ได้สนใจว่าเพื่อนว่าทำบุญก็ทำไปเท่านั้นแหละเมื่อทำบุญได้ทานไปแล้วก็ว่าตนได้ทำบุญแล้วก็แล้วไปเท่านั้นเนี่ยนั่นนี่นะเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อขาดปัญญาแล้วทำบุญกุศลก็ทำไปสักแต่ว่าขอไปทีอย่างที่ว่านี่นะเมื่อมีภัยมาถึงตัวเข้ามันถึงไม่ได้นึกถึงบุญเลยอ่ะเพราะทำแล้วมันไม่ได้เอาใจใส่ในบุญนะไม่ได้น้อมเอาความดีเหล่านั้นเป็นอารมณ์เข้าไว้ในจิตใจให้มั่นคงดังนั้นเมื่อเวลามีภัยพิบัติอะไรมาถึงเข้าก็จึงมีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นนี่นะมันนี่มีผู้มาแนะนำให้นับถือสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งกับไปกับเขาแล้ววันนี้เพราะเหตุว่าตนนั้นไม่มั่นใจในบุญกุศลที่ตนทำเนื่องจากว่าตนไม่พิจารณาเห็นคุณค่าของบุญอย่างจริงจังด้วยปัญญาเหตุนั้นถึงได้หลงไหลไปตามความคิดความเห็นภายนอกที่เขาชักจูงให้เห็นไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นสามารถจะช่วยได้ก็จึงหลงไหลไปคนเรานั้นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่แสดงธรรมะให้ฟังกันในที่นี้จึงมีจุดประสงค์อยากจะชี้ให้เห็นทางถูกทางผิดไปพร้อมกันเลยส่วนมากถ้าไม่ชี้อย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นในทางถูกกว่านี้ทางผิดไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้ววันนี้ มีใครจูงไปในทางผิดมันก็ไปเลยมันก็เลยเข้าใจว่าเป็นทางถูกไปซะอย่างนี้แหละเหตุดังนั้นเราจึงได้ต้องชี้แจงทั้งทางถูกทางผิดไปพร้อมกันเลยเป็นอย่างนั้นทุกคนนะเกิดมาในโลกนี้แต่ละชาติแต่ละภพก็จะได้มาพบพระพุทธศาสนาจะได้มาเพียรละชั่วทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ง่ายนักไม่ใช่ทุกชาติทุกภพเนี่ยที่เราเกิดมาแต่ละชาติบางทีก็เลยไม่ได้พบพุทธศาสนาก็มีอยู่เนี่ยว่ามีน้อยแล้วที่จะได้พบพุทธศาสนานี่นะเนื่องจากว่านานๆจึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกไม่ใช่ว่าจะมาตรัสรู้บ่อยๆไม่มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะสร้างบารมีกว่าจะเต็มนี่โอ้ยนานแสนนานนะหลายกับหลายกันนะกับหนึ่งๆนี่ก็นานแสนนานนะให้อย่างนี้นะที่เรามาพูดกันนี่คล้ายๆกับว่าใกล้นิดเดียวคล้ายๆกับว่าไม่นานอะไรเลยอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วนานแสนนานคำว่ากับหนึ่งกันหนึ่งนั่นนะมีผู้ไปทูลถามพระเจ้าว่าสามารถนับได้หรือไม่หนอเนี่ยพระองค์เจ้าตรัสว่านับไม่ได้นับไม่ได้ถ้านับไม่ได้แล้วสามารถที่จะเปรียบเทียบได้หรือไม่ถ้าเพียงเปรียบเทียบนี่ได้อยู่นี่สมมติว่ามีภูเขาศิลาแท่งทึบลูกหนึ่งหมายความว่าไม่มีโพรงละเป็นแท่งทึบเลยพอเดียวสูงกว่าโยชน์หนึ่งกว้างกว่าโยชน์หนึ่งมณฑลร้อยปีทิพย์จึงมีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาปัดกวดหลังเขานั้นครั้งหนึ่งอย่างนี้นะร้อยปีทิพย์จึงได้มีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาปัดกวดหลังเขานั้นครั้งหนึ่งจนว่าเขาลูกนั้นน่ะราบเสมอกับพื้นแผ่นดินเนี่ยจึงจะได้กลับหนึ่งกันหนึ่งก็ลองคิดดูสิผ้ามันใช่ผ้ามนุษย์นะผ้าทิพย์มันละเอียดแสนละเอียดอ่ะอย่างนี้นะแล้วเอามาปัดกวดถ้าปัดทุกวันก็ยังชั่วหน่อยนี่อันนี้ในตั้งร้อยปีทิพย์นั้นจึงมาปัดกวดครั้งหนึ่งเนี่ยจนว่าหินศิลาแท่งทึบอันนั้นกว้างยอดหนึ่งบนทนอันนั้นสูงยอดหนึ่งร้อยหล่อหรือสึกหล่อลงไปจนว่าราบเท่ากับเสมอกับแผ่นดินอย่างนี้นะก็จึงได้กลับหนึ่งกันหนึ่งไม่ทราบว่านานเท่าไหร่อ่ะคิดดูแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยสี่อสงไขยอย่างนี้นะสี่อสงไขยกลับอย่างนี้นะนี่นะหมายความว่านับหนึ่งสองหนึ่งกับสองกับสามกับไปจนถึงอสงไขยหนึ่งนับเป็นหนึ่งแบบนี้นะหนึ่งอสงไขยคนนับหนึ่งสองไปอีกจนถึงอสงไขยหนึ่งเนี่ยเป็นสองกับนับหนึ่งไปอีกเป็นสามกับนับหนึ่งไปอีกเป็นสี่กับนู่นนอสี่อสงไขยอ่ะลองคิดดูเพียงแต่กับหนึ่งนี่ก็พอเหลือกินแล้วนะพอแรงอยู่แล้วนานแสนนานนะอันนี้บุคคลผู้ประมาทไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่ตัณหามันชักจูงให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้แหละไม่ใช่ทำชั่วอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำดีส่วนเดียวตลอดชั่วก็ทำดีก็ทำไปมันนี่ถ้าทำชั่วมากก็ได้เสวยทุกข์มากถ้าทำดีน้อยก็ได้เสวยสุขแต่น้อยถ้าทำดีมากก็ได้เสวยสุขมากไปนานไปหน่อยถ้าทำชั่วน้อยก็ได้เสวยทุกข์น้อยไปก็ชีวิตของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระเจ้านะแต่บางคนแม้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังไม่เชื่อและไม่ยอมปฏิบัติตามมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะความประมาทความเลินเล่อความเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมจิตใจของตนท่านพูดอะไรให้ฟังอย่างนี้นะไม่ยอมฟังบางคนนะทำท่าไม่ได้รู้ไม่ได้ยินเลยทั้งที่อยู่ในที่ประชุมนั่นแหละส่งใจไปทางอื่นนั่นก็สังเกตเห็นอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจว่าจะฟังจะพิจารณาตามคำสอนที่ท่านแสดงไปไม่เลยนะเอาเรื่องอะไรในเมื่อตนได้เข้ามาสู่ที่ชุมนุมอย่างนี้แล้วเพื่อนพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็น่าฟังก่อนมีเหตุผลหรือไม่หนอถ้าท่านพูดออกไปไม่มีเหตุผลเชื่อไม่ได้อย่างนี้จะไม่ฟังก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้นะแต่ที่นี้ถ้าท่านผู้พูดท่านพูดท่านแสดงออกไปมีเหตุมีผลเพียงพอสำหรับที่จะให้ผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆได้โดยแจ่มแจ้งเนี่ยมันควรฟังแท้เนี่ยนั่นเนี่ยเพราะว่าคนเราไม่ได้รู้ธรรมะนี่มาแต่เมื่อเกิดเลยแล้วเกิดขึ้นมาก็มีบุญมีกรรมนำมาตกแต่งให้แล้วมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่อจิตใจมาอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงของอวิชชาตัณหาหุ้มห่อจิตใจอยู่ต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสออกจากจิตใจแล้วมันนี่ไปลงมือปฏิบัติตามมานี่นะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันต้องพูดอีกเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะผู้ไม่เข้าใจในทานในผลของทานโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็ให้ไปตามประเพณีเฉยๆอย่างนั้นแหละให้ทานไปแล้วก็แล้วไปบางทีก็ให้ผิดถูกๆไปอย่างนั้นให้ทานให้โดยไม่รอบคอบอย่างนี้แหละแล้วผลมันก็ย่อมไม่มากเป็นธรรมดาเป็นงั้นถ้าบุคคลมารู้จุดมุ่งหมายของการให้แล้วว่าโอ้การให้หมายความว่าให้สิ่งของที่ตนแสวงหามาได้ถ้าตนแสวงหาสิ่งของต่างๆมาแล้วอย่างนี้มันต้องหวงต้องห่วงเป็นธรรมดามันต้องเสียดายไม่อยากให้มันเสียมันหายไปไหนแม้แต่ตนเองจะใช้ก็ไม่อยากจะใช้บางคนนะนี่หวงหลายนี่แหละแล้วเมื่อหวงอย่างนี้ล่ะไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเท่าไรนักวันนี้ไอ้ตนเองก็สมมติว่าคนเงินมีเงินมากๆนี่นะใช้จ่ายแต่เพียงเล็กน้อยมันก็มีความสุขความสบายน้อยเท่านั้นเองแทนที่จะใช้จ่ายสมกับฐานะว่าตนมั่งมีเอ้าจ่ายให้อาหารมาโหลดเลี้ยงกันให้อิ่มน้ำสำราญหาผ้านุ่งผ้าห่มอันดีงามมานุ่งมาห่มให้สมกับฐานะว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ร่ำรวยรวยทั้งบุญรวยทั้งทรัพย์ภายนอกไม่เอาแล้วเสียดายหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพียงแต่ราคาต่ำๆราคาถูกๆอะไรไปทำนองนั้นนะอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่ประณีตไม่สมกับฐานะผู้มีเงินไปซื้อเอาแต่อาหารเร็วๆหั่นมาสู่กันกินอย่างนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนผู้เช่นนั้นนะมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่นไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ใครต่อใครแล้วจะเอาบุญมาที่ไหนบ่นี้นะจะเอาอะไรมาช่วยให้พ้นทุกข์ได้เมื่อตายลงนี่นะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีบุญมีบาปเป็นเครื่องนำทางเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วมัน จิตวิญญาณนี่มันไปหาเกิดเอาโดยลำพังไม่ต้องอาศัยบุญบาปเป็นพาหานะพาไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนี้ก็จึงได้นำมาแสดงในหนังสือพระไตรปิฎกนะไปดูผู้ใดยังสงสัยทรงแสดงว่าผู้ใดละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนในโลกนี้แล้วเมื่อละโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ผู้ใดประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามปรามุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนอย่างนี้จนติดงอมแงมจนไม่มีโอกาสจะทำบุญกุศลอะไรได้เลยหาเงินทองมาก็ไปซื้อเอาแต่ของเสพตินั่นแหละมาซ่องเสพอยู่นั่นทีนี้เมื่อตายลงไปแล้วมันบาปกรรมที่ทำนั้นมันก็ฉุดคล้าลงไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นพระองค์เห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญาณอันยอดเยี่ยมทั้งที่พระองค์ได้เสด็จลงไปถึงนรกนั่นก็มีบางครั้งบางชาตินะนี่ตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่นี่ก็เหมือนกันนะพระองค์ก็เสด็จลงไปโปรดสัตว์นรกเหมือนกันนะเมื่อพระองค์เสด็จลงไปนี่หม้อนรกนั้นเย็นเลยมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวนั้นลอยอยู่ในหม้อนรกนั้นสัตว์นรกทั้งหลายได้ความเยือกเย็นสบายก็มาเฝ้าพระองค์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนไปเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมนี้แล้วขอให้พากันละเว้นความชั่วเหล่านี้นะเพราะความชั่วเหล่านี้แหละที่มาตกนรกหมกไหม้อยู่นี่สัตว์นรกเหล่านั้นก็ปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนี่พ้นจากนรกนี่ไปเกิดเป็นคนแล้วก็จะไม่ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานี่ต่อไปเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษในนรกนี่พอแรงแล้วมันทุกข์เหลือที่จะอดเหลือที่จะทนอย่างนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในเมื่อนักปราชญ์เกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านจารึกไว้ในคัมภีร์อย่างนั้นมีอยู่ทุกสูตรไปเลยพระสูตรสันตปิฎกนะอย่างนี้นะแล้วก็ทรงแสดงว่าผู้ใดละราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปแล้วก็ย่อมดับขันเข้าสู่พระนิพพานเป็นอันพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้โดยเด็ดขาดทรงแสดงมาอยู่เนี่ยทุกกันเลยพระธรรมเทศนาอย่างนี้แต่บุคคลผู้วาสนาน้อยปัญญาอ่อนแม้ได้ฟังแล้วมันก็ไม่คิดไม่กรองไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ว่าธรรมะไม่เข้าถึงใจของเขาอย่างนี้นะเข้าไปแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาพอแรงแล้วเหตุดังนั้นน่ะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปสถิตอยู่ในจิตใจของคนเช่นนั้นอยู่นานไม่ได้เลยพอแต่ชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นก็หมดไปหายไปแล้วผู้เช่นนั้นแล้วก็นานพ้นทุกข์เลยกว่านี้นะนานพ้นทุกข์แล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นโมฆะเรียกว่าเปล่าจากประโยชน์เกิดขึ้นมาแต่ละชาตินี้แทนที่จะได้อาศัยกายวาจาอันเนี้ยสร้างบุญสร้างกุศลทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ทำแล้วยอมตนให้กิเลสตัณหาอวิชชามันบังคับบัญชาไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำดีก็อย่างว่านั่นนะดีอย่างโลกจะไปทำดีอย่างธรรมมันทำไม่ได้เพราะว่าตนไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจในธรรมหรือฟังแล้วก็ไม่สนใจน้อมเข้าไปพิจารณาเหตุนั้นทำความดี ก็ดีอย่างโลกโลกเพราะฉะนั้นโลกอันนี้นะเขาจึงมีนโยบายยุยงส่งเสริมจิตใจของคนให้เห่อในลาภในยศผู้ใดทำราชการงานเมืองดีเข้าไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวผู้บังคับบัญชาก็หารางวัลมาให้หรือว่าหาวัตถุอันใดหนึ่งอันเป็นที่ระลึกไว้อย่างนี้นะเรียกว่าโล่โล่ตากรงจับว่าอะไรหมู่นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้นี้ได้ทำความดีต่อประเทศชาติอย่างนี้แต่ทางศีลธรรมเขาไม่ได้เอื้อเฟื้อหรอกเขาก็ได้รับยศพอได้รับยศก็ดีอกดีใจว่าตนเป็นคนดีแล้วอย่างนี้ตนไอ้ทำบาปทำกรรมนั้นไม่ว่ามันจะพาไปสู่ทุกข์เลยเธอเอาแต่ความดีที่นายยกให้เท่านี้เองคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูแล้วแม้นักการเมืองนี่น้อยคนที่จะเข้าวัดเข้าวาที่จะสดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเมามัวแต่ลาภแต่ยศที่ตนได้เท่านั้นเลยไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตของตนว่าเมื่อตนตายไปแล้วอะไรแล้วจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้ไม่ได้คิดแล้วแต่ถ้าผู้ที่คิดมันก็คิดได้ก็บางคนก็อาจคิดได้อยู่แต่ว่าอำนาจของกิเลสมันต้องมีกำลังแรงกว่ามันก็ให้ทำความดีได้แต่น้อยอย่างนี้นะมันก็ไปหลงไหลเห่ออยู่ในลาภในยศอันมากต่อมากมีอยู่ทมไปในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วบุญกุศลหนหลังน่ะมันติดตามมาตกแต่งให้มีฐานะดีมีความรู้ดีอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ฐานะอันดีคือร่างกายอันนี้นะวาจาอันนี้เนี่ยทำความดีเข้าไปเพื่อส่งเสริมให้กุศลความดีมันมากขึ้นโดยลำดับอันของเก่านั่นเรียกว่ามันให้ผลไปให้ผลไปมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปเมื่อไหร่แล้วเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนว่าให้ไม่ให้ประมาทให้พึ่งบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์สั่งเสียอย่างนี้แล้วคงงับพระโอษฐ์ก็ทรงเข้าสู่พระนิพพานไป อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปัจฉิมโอวาทนี่จะไม่สำคัญอย่างไรแล้วมันมีความหมายอย่างกว้างขวางเอาจริงๆเลยที่ทรงตรัสสอนอย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ประมาทมีเยอะแยะเลยคนที่ไม่ได้คิดบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่มีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์ไปไม่ได้ผู้ใดไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมันเป็นอย่างนั้นคำว่าประโยชน์ตนมันก็หมายถึงว่าการฝึกตนนี่แหละมองดูตนของตนเห็นว่าตนของตนยังมีความชั่วติดตัวอยู่อย่างไรอย่างนี้นะแล้วก็พยายามขจัดความชั่วนั้นออกไปจากกายวาจาใจให้มันม่อยหมดไปสิ้นไปในขณะเดียวก็กระทำความดีเข้าใส่ไว้ในจิตใจนี้ให้เต็มความสามารถไม่มีเบื่อหน่ายในการกระทำความดีทำบุญกุศลทำความดีไปเท่าไรบุญกุศลนั้นอำนวยผลให้มีความสุขใจสบายใจไปมันก็มองเห็นผลแห่งความดีในปัจจุบันนี้ได้แล้วก็ใครจะไปเกียจคร้านทำบุญกุศลทำความดีแบบนี้นะ เพราะว่ามันปรากฏผลในปัจจุบันนี่นี่การทำคือแต่มันถักปรากฏผลทางด้านจิตใจผู้มีบุญวาสนาแก่กล้าเข้าไปแล้วบาประงับไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่กระทบกระทั่งมานี่เมื่อบุคคลไม่เห็นผลในความดีอย่างนี้แล้วมันก็มั่นใจเลยวะนี่ไม่มีถอยหลังเลยอ๋อให้จิตใจเราจะมีความสุขความสงบความเย็นอยู่นี่เพราะอาศัยบุญแท้ๆเพราะอาศัยคุณแท้ๆเลยไม่ใช่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอื่นใดมาทำให้เรามีความสุขความสงบความเย็นใจมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนแล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วเรื่องที่พึ่งแล้วไม่สงสัยเลยเห็นแจ้งชัดลงโอ้ยนอกจากบุญจากคุณแล้วจึงสมกับบทพระธรรมคุณว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่นะอากาลิโกให้ผลโดยไม่อ้างการอ้างเวลาเลยอย่างนี้จะอ้างยังไงเล่าในเมื่อเราได้ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นในบุญในคุณแล้วเมื่อใจนี้ยังอาศัยร่างกายนี้อยู่ตราบใดใจนี้ก็ย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกพิจารณาถึงความดีที่ตนทำมาเมื่อใดก็อิ่มอกอิ่มใจเมื่อนั้นเลยเหตุนั้นจึงว่าพระธรรมที่ผู้ปฏิบัติดีแล้วอย่างนี้นะจึงว่าให้ผลไม่อ้างการอ้างเวลาเลยให้ผลทุกเมื่อไปเลยนี่หมายถึงคนไม่ประมาทนะเมื่อตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วก็รักษาบุญคุณไว้ในใจให้ได้ไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นะเมื่อรักษาบุญคุณไว้ในใจไม่เสื่อมแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาไปเลยที่เรามีชีวิตเป็นอยู่นี่ถึงจะมีเหตุไม่ดีอะไรตอนมีเรื่องยุ่งยากอะไรบางเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกับงานบ้างเกี่ยวกับบุคคลบ้างอย่างนี้ผู้ที่มีบุญคุณเป็นกำลังใจเข้มแข็งนะมันก็สู้ไม่ถอยหลังเลยมันจะยุ่งยากอย่างไรก็ยุ่งมากเราสู้เราหาทางแก้ถ้าแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องวางอุเบกขาลงเป็นแต่กรรมของเราหรือกรรมของเขา อนุภาพแห่งกรรมเมื่อมันให้ผลแล้วไม่มีใครจะลบล้างได้เราก็วางอุเบกขาลงไปมันเหลือวิสัยแล้วนี้มันทำไม่ได้แล้วมันช่วยไม่ได้แล้วจะไปเป็นทุกข์เป็นโศกหรือทำไมก็วางอุเบกขาลงผู้เช่นนั้นสามารถทำการทำงานในธรรมาหาเลี้ยงชีพให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าอยู่ครองเรือนก็ดีถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขความสงบความเย็นใจแต่ละวันแต่ละคืนไม่ดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะว่าใจมันยึดมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วอาศัยบุญคุณนี่เป็นกำลังใจทำให้ใจเป็นสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วอะไรเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งเข้ามันก็ปัญญามันก็เกิดขึ้นทันทีปัญญาเกิดจากใจตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เท่าเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้นเรื่องดีมาก็รู้เท่าเรื่องชั่วมาก็รู้เท่าอ้าวรู้เท่ายังไงรู้ว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือแล้วนี่ก็จะไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้ทำไมอ่ะเมื่อไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆสินั่นแหละอย่างว่าเรื่องใดที่มันล่วงมาแล้วแต่ก่อนมันล่วงมาแล้วแต่เมื่อวานนี้หรื อย่างว่าเอาใกล้ๆว่ามันล่วงมาแล้วแต่เมื่อเช้านี้อย่างนี้นะแล้วมันก็ดับไปแล้วเรื่องเหล่านั้นนะมันไม่ได้ปรากฏอยู่นะแต่หากว่าใจยึดถือเอาไว้แต่เมื่อเช้านั้นมามันก็มีนั่นแหละมันก็ปรากฏอยู่ในใจนั่นแหละแต่ปรากฏอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องผิดหวังอะไรที่ล่วงมาแล้วนั้นเราก็จะไปกลับแก้ไขให้มันสมหวังนี่ก็ไม่ได้นะเพราะมันล่วงมาแล้วนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงให้ทรงถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยวันนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตใจนี่เห็นว่าใจนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีอย่างนี้แล้วก็มันเพ่งพิจารณาเรื่องบุญเรื่องคุณนี้ให้มากให้เห็นแจ่มแจ้งโดยปัญญาของตัวเองอย่างนี้แล้วเมื่อเราเพ่งอยู่เสมอแล้วบุญคุณที่เราสั่งสมไม่เคยมีขึ้นในใจมันก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะให้เข้าใจถ้าเราไม่เพ่งเราไม่ทำในใจอย่างนั้นไม่ทำความยินดีในบุญในคุณนั้นให้มากเข้าไปอย่างนี้บุญคุณนั้นก็ไม่เจริญขึ้นได้ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละว่าบุญก็ดีบาปก็ดีมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่นะเมื่อความพอใจในบุญในคุณเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ปลื้มปีติอยู่ในใจนั้นใจก็สงบไม่ไปไหนแล้ววันนี้มันเห็นความสุขอันเกิดจากบุญจากคุณนั้นแล้วนี้อ๋อเพราะเราได้สั่งสมบุญขึ้นในใจอย่างนี้เราได้สั่งสมคุณพระรัตนตรัยขึ้นในใจอย่างนี้ใจเราจึงสงบอย่างนี้เราจึงมีความสุขอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สงบอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้นะเพราะว่าจิตมันอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี้ไม่อยู่ด้วยโลกภายนอกเลยบุญคุณเป็นตัวไงบุญคุณไม่มีรูปร่างที่เคยพูดมาให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่นั่นแหละบุญคืออารมณ์ที่มาทำใจให้เบิกบานผ่องใสนี่นะนั่นเรียกว่าบุญนะคำว่าคุณนั่นก็หมายถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระพุทธเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ว่าคุณพระพุทธเกิดขึ้นในใจแล้วทำให้ใจฉลาดสามารถเห็นแจ้งในความชั่วได้อ้าวอย่างนี้เป็นบาปมันจะนำตนไปสู่ทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้จริงเห็นด้วยปัญญาตาใจอย่างนั้นแล้วมันก็ละบาปได้เลยนี่นะอย่างนี้แหละจึงว่าคุณพระพุทธเจ้านะคือพุทโธคุณนะจึงชื่อว่าทำใจให้สว่างไสวทำใจให้รู้ให้ฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรตลอดถึงอริยสัจสี่ก็อาศัยพุทโธคุณนี่เองเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้บานแล้วหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดถ้าผู้ใดมีพระคุณพุทธคุณอันนี้อยู่ในใจมันก็ทำใจของผู้นั้นให้เฉลียวฉลาดได้นี่นะให้เข้าใจเนี่ยที่ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธกับมันเป็นบทบาทเบื้องต้นเมื่อจิตยังรวมสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เอ้าบางคนนั่งภาวนามันชักจะง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้นะเอาก็นึกพุทโธปลุกจิตใจให้ตื่นอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ไอ้ความง่วงนั้นมันก็ค่อยหายไปเพราะคนเรานี่เมื่อมันง่วงแล้วนี่มันไม่อยากคิดอะไรหรอกมีแต่อยากจะนอนลูกเดียวอ่ะไปอย่างนั้นวันนี้เราจะแก้ไขมันไม่ถึงเวลานอนเราจะไม่นอนก็จึงนึกพุทโธนั่นแทนเลยวันนี้นะนึกพุทโธเข้าไปบ่อยๆเข้าพุทโธนั่นก็เตือนจิตให้ตื่นให้ชื่นบานขึ้นมาเมื่อจิตชื่นบานแล้วร่างกายก็เบิกบานความง่วงทั้งหลายมันก็หายไปเป็นอย่างนั้นขอให้พากันจำวิธีกรรมวิธีระงับความง่วงเหล่านี้ไว้ให้ดีเพราะทุกคนมันมีแหละ ไม่ถึงเวลาควรจะนอนเนี่ยมันก็ง่วงแล้วมันหาวเลยขึ้นไปแล้วไอ้อย่างนี้นะนี่ก็กิเลสนิวรณ์อันนี้นะเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราจะไม่ตามใจมันดอกว่างั้นนะเราจะไม่ตามใจเลยอย่างนี้นะเราจะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราจะยึดเอาพุทโธนี่เป็นอารมณ์นึกได้อย่างนี้แล้วก็นึกพุทโธบริกรรมพุทโธไปอย่างนั้นในที่สุดความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปจิตใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาเจริญปัญญาวิปัสสนามก็ก้าวไปได้ในวันนี้นะก็พิจารณาสังขารนามรูปอันนี้มันก็เห็นแจ้งได้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าบุญคุณนี่นะจะไม่ต้องเกี่ยวผู้บำเพ็ญสมถะวิปัสสนานี่ผิดแล้วผู้ใดเห็นอย่างนั้นผิดก็ลำพังแต่จิตนี่นะมันควบคุมไม่อยู่เลยถ้าหากว่ามีแต่จิตอย่างเดียวไม่มีบุญมีคุณไม่ได้พึ่งอยู่แล้วกิเลสแหละมันมาเข้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่อ่ะมันครอบงำแล้วมันจูงไปใส่คิดสร้างไปทั่วพิภพนี่แหละพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้ใดเข้าใจเช่นนี้นะผู้นั้นก็จะไม่ละความเพียรเลยเมื่อตนได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยการมาเพ่งถึงบุญถึงคุณเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเราก็เพ่งให้บุญคุณนั้นแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเมื่อเราพยายามพิจารณาไปเจริญปัญญาเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเรื่อยๆไปแล้วไอ้บุญคุณอันนี้แหละล้อมตัวเข้าเป็นตัวปัญญาบัดนี้นะเป็นองค์ปัญญาเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นปัญญานี่มันก็เมื่อมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้ก็ได้ชื่อว่าองค์มรรคทั้ง8ประการนั้นมารวมลงเข้าเป็นองค์ปัญญาอันเดียวเลยวันนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่าโอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์บ่อยๆจริงเนาะพอเกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์แหละดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเล่าเพราะว่าร่างกายนี่แปรปรวนกระทบจิตอยู่เสมออย่างนี้นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจึงได้เห็นว่าการอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์จริงๆเช่นนี้เมื่อร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปเท่าไหร่มันยิ่งได้รู้สึกเป็นทุกข์มากไปเท่านั้นอันนี้เรียกว่ามันเป็นผลแห่งความเกิดอันนี้นะนี่แหละเรียกว่าผลแห่งความเกิดผลของบุญของบาปที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนู้นมาตกแต่งก้อนทุกข์อันนี้ให้พูดง่ายๆวันเถอะเป็นงั้นแล้ววันนี้เมื่อบุคคลสาวไม่สาวดูแล้วเหตุที่จะมาเกิดนี่เพราะอะไรจึงมาเกิดไม่ทบไม่ทวนดูแล้วก็เอาอีกแล้วก็ไม่เห็นช่องทางที่จะถอนตนออกจากทุกข์นี้ได้เลยเมื่อทบทวนดูว่าทำไมตนถึงจะมาเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นคนอย่างนี้อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดว่าตัณหาอุปทานเลยเป็นเหตุให้คนเราเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อย่างนี้นะเพราะตัณหาแปลว่าความอยากอุปทานคือความยึดถือยึดมั่นในความอยากนั้นเมื่อตนอยากได้อะไรแล้วนี่ก็อยากอยู่นั้นแหละยึดมั่นอยู่นั้นเพราะว่าความอยากในโลกนี้เมื่ออยากอะไรแล้วจะให้ได้สมหวังทุกอย่างไปให้ได้ง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สิแบบนี้นะ เพราะว่าบุญตัวมันน้อยนี่ถ้าเพื่อนผู้บุญมากบุญมากอย่างนี้อย่างพระเจ้าจักรพรรดิราชนี่หรือสร้างบุญกุศลมามากมายแล้วอย่างนี้พอพระองค์พิจารณาเห็นว่าเอ๊ะเราควรที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเราจะเอาเงินทองเข้าของที่ไหนเนาะมาช่วยมนุษย์นี้อย่างนี้นะพอนึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมาได้ก่อนนะในตำราท่านกล่าวว่าแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาแต่ท้องฟ้านะอย่างนี้แหละแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนเก็บเอาเลยผู้ใดอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่นนี่ธรรมดาคนผู้มีบุญมากนะเมื่อบุญมากๆเสร็จแล้วอย่างนี้นึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราเกิดมาในโลกนี้อ้าวอธิษฐานยังไงก็ไม่ประสบความสมหวังไม่ร่ำไม่รวยต้องการอะไรอธิษฐานในใจก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างนี้เพราะเหตุอะไรล่ะนั่นก็เพราะว่าบุญกุศลที่ตนทำมานะมันน้อยมันกำลังน้อยมันไม่พอที่จะบันดาลให้ไม่พอที่จะบันดาลสิ่งที่เราต้องการให้ได้ให้เข้าใจดังนั้นคนส่วนมากฮะเข้าวัดไปก็อยากจะไปให้พระนั้นช่วยเหรอตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้อธิษฐานยังไงมันก็ไม่เกิดให้บางทีพระท่านมีบุญมากท่านมีศีลธรรมสูงท่านอธิษฐานช่วยบางทีอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนเข้าวัดบางคนบางพวกเข้าไปหาพระจึงว่าไปโอดควรในเรื่องผิดหวังอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านช่วยเหลือให้ได้พ้นทุกข์พ้นยากให้ได้พ้นจากความผิดหวังอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะเช่นนี้แหละแต่แล้วที่นี่พระก็ไม่ใช่ว่าจะมีบุญมากอะไรจะนิรมิตอะไรให้ใครต่อใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ผู้ขอมานี่ก็มันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจทุกคนต้องพึ่งตัวเองอย่างนี้แหละถ้าว่าให้ถูกต้องได้แท้แล้วเมื่อท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทบุญกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเชื้อของบุญกุศลมีอยู่ในหัวใจของคนเราแล้วมันถึงได้มีศรัทธามาทำบุญกุศล อย่างนี้นะถ้าหากว่าเชื้อบุญกุศลไม่มีมันก็ไม่ต้องการจะเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องการจะทำบุญให้ทานได้แล้วไอ้คนที่ไม่ปรารถนาจะทำบุญให้ทานทำความดีในพุทธศาสนาต่างนั่นนะ นั่นแหละแสดงว่าเชื้อแห่งบุญกุศลไม่มีอยู่ในจิตใจของเขาไม่มีสิ่งใดที่จะมากระตุ้นใจเขาให้เกิดความต้องการปรารถนาในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ถูกต้องนั่นน่ะไม่มีลองสังเกตดูอย่างนั้นก็รู้พอที่จะรู้ได้อันนี้แหละที่พูดถึงว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดพึ่งผู้อื่นไปอ้อนวอนให้ผู้อื่นนั่นอธิษฐานอะไรต่ออะไรให้ช่วยตนให้ตนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สมประสงค์นี่ไม่ต้องหรอกผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยควรจะตั้งใจทำความดีอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นทุนรอนในเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่เราก็ตั้งใจทำเข้าไปสิ่งใดมันชั่วก็ละเพียรละมันออกไปสิ่งใดที่มันดีมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น เราก็ทำลงไปไม่ท้อไม่ถอยก็อย่างนี้แล้วมันก็จะไปไหนบุญนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วไอ้จิตที่มีความเชื่อเริ่มใสว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอันนั้นน่ะเรียกว่ามันมีเชื้ออันที่มันไม่มีเชื้อนั้นเพราะว่ามันบางคนไม่เชื่อว่าทำบุญจะได้บุญทำบาปจะได้บาปไม่เชื่อก็แสดงว่าเขาไม่มีเชื้อของบุญของบาปอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเขาไม่มีอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำบุญแต่เมื่อคนเราเมื่อไม่ทำบุญแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็จูงให้ไปทำบาปอ่ะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละให้เข้าใจกัน จิตนี่มันจะว่างไม่ได้นะเมื่อบุคคลยังไม่ทันถึงซึ่งพระนิพพานนะมันต้องมีที่พึ่งอยู่มันต้องมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างนี้แหละมันจึงไม่ไปทำความชั่วมันจึงไม่ถูกความชั่วคือบาปกรรมความโลภโกรธหลงนั้นมันชักจูงให้ไปทำความชั่วชักจูงไม่ได้เพราะว่ามันกำลังของบุญกุศลนั้นมันมากเป็นผู้ทำบุญกุศลเรื่อยไปเช่นไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้นะแล้วทางศีลก็รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไปไม่ทำบาปนี่การให้ทานนั้นเรียกว่าให้ได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ว่าจะให้ตลอดไปไม่ได้หรอกเพราะว่าทายทานมีจำกัดเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลนี่ถ้าว่ารักษาได้เป็นนิจศีลไปนะนับว่าเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลอย่างมหาศาลทีเดียวแถมภาวนาเข้าไปอีกอย่างนี้นะทำใจสงบระงับลงไปแล้วนี่บุญกุศลมันก็เจริญขึ้นมากๆขึ้นไปแล้ววันนี้นะมันจะไปไหนเสียวันนี้เพราะว่าเรามีเชื้อของบุญอยู่ในใจแล้วเหมือนอย่างบุคคลผู้ดีมีเข้าเชื้อเก็บเข้าเชื้อไว้แล้วทำนาปีนี้อย่างนี้นะตกปีหน้ามาก็ไถคาดแล้วก็หว่านมันก็งอกขึ้นมาอย่างนั้นแหละเมื่อมันงอกขึ้นมาแล้วเอาไปปักไปดำเข้าไปเมื่อมันออกรวงมาแล้วมันก็หลายกว่าเม็ดหนึ่งแบบนี้นะเข้าเม็ดหนึ่งนี่มันจะได้เข้าต้องเป็นร้อยเม็ดนู่นกำไรอ่ะอย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเรารักษาจิตใจในให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลได้เมื่อมีเหตุอันชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งมาเราไม่หวั่นไหวเรามีอุบายแก้ไขเรื่องชั่วนั้นให้ระงับดับไปเลยให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นในใจเมื่อเราเอาชนะความชั่วได้แต่ละครั้งละคราวนะบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นสติปัญญาในก็เจริญขึ้นให้เข้าใจเป็นอย่างนี้แหละอุปมามันอย่างบุคคลบุกเบิกป่ารกรงหนานี่ให้เตียนโล่งไปแล้ววะนี่ก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรลงไปมันก็งามงอกงามเจริญขึ้นมันไม่มีต้นหญ้าต้นไม้อื่นมาแย่งกินอาหารของมันนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาสละความชั่วออกจากกายวาจาใจเสียแล้วตั้งหน้าทำความดีอย่างว่านี่เข้าไปฝึกใจให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความชั่วใดๆมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นแหละความชั่วหลายมันจะตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะใจไม่ชอบแล้วนะเมื่อใจไม่ชอบแล้วมันก็ดับไปเองมันนะมันเป็นอย่างนั้น มันสำคัญที่ใจสิไปยึดถือเอาความชั่วไว้คนเราส่วนมากมักจะชอบยึดถือเอาความชั่วของผู้อื่นเช่นคำด่าว่าเสียดสีต่างๆพวกนี้นะไว้เอาใส่หูมาไม่ได้แล้วหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเลยตอบโต้กันไปทันทีเลยอย่างนี้นะ นี่เรียกว่าเป็นผู้ยึดเอาความชั่วของผู้อื่นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนถ้าคนฉลาดคนมีปัญญามีสมาธิจิตอยู่แล้วพอเรื่องชั่วอย่างนั้นกระทบเข้ามาเออนี่เป็นเรื่องชั่วนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะเรื่องอะไรจะมายึดถือเอาไว้ล่ะมันก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็มายึดถือเอาไว้มันสงบอยู่แล้วเรื่องนั้นมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรอ่ะมันก็ดับไปแล้วนี่แหละวิธีละกิเลสให้พากันจำเอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วกิเลสมันจะดับไปได้ยังไงอ่ะเพราะกิเลสมันมาจากเชื้อเหมือนกันนี่นั่นแหละเมื่อเขาคนอื่นน่ะเขาเอาเชื้อของบาปธรรมมาให้ตนไม่เอาเสียปัดทิ้งซะแล้วมันก็เลี้ยวไปบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้ายังสอนให้ภาคเพียรละอกุศลแล้วบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นมันก็ในขนาดเดียวกันนั่นเนี่ยเมื่อสมมติว่าอย่างว่าเขาโกรธมาเขาด่าเขาแช่งมาเราไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบไม่แช่งตอบเราอดทนได้เราไม่ยึดถือเอาคำด่าคำว่าของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยอย่างนี้นะเมื่ออารมณ์เหล่านั้นไอ้เรื่องชั่วเรื่องเสียงแว่วๆมามันดับไปหมดแล้วจิตไม่ยึดถือเอาแล้วบัดนี้มาพิจารณาดูผลน่ะที่ว่าตนเอาชนะความชั่วเหล่านั้นได้แล้วเมื่อพี่นายเห็นอ๋อยเราก็เก่งนะใจเรานะพอหนักแน่นทีเดียวเราเอาชนะกิเลสความชั่วของผู้อื่นได้แล้วเราไม่ยึดถือเอามันก็เกิดอิ่มใจขึ้นมานั่นกุศลมันก็ยอมเจริญขึ้นไปเป็นอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดเมื่อความชั่วเมื่อเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเขาแล้วก็หวั่นไหวไปตามเรื่องชั่วนั้นยึดถือเอาเรื่องชั่วนั้นไปแล้วกุศลก็ไม่เจริญขึ้นเลยวันนี้ให้เข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็จะดีที่แบบนี้มันก็จะไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วเข้าไว้ในใจของใครใครก็เอาไปสิเราไม่เอาแล้วความชั่วเราเอาแต่ความดีถ้าเขาเอาความดีมาให้เราเอาอย่างนี้นะถ้าใครเอาความชั่วมาให้เราไม่เอาหรอกปัดทิ้งไปแล้วมันก็เลี้ยวไปนี่แหละเมื่อสรุปลงแล้วถึงว่าให้การเจริญสมาธิเจริญปัญญาหมู่นี้นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะตัดกระแสแห่งความชั่วแห่งความยึดความถือภายในจิตใจนี่ให้ขาดออกไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันมีเยื่อใยต่อไว้ในจิตใจอีกเช่นนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้